Musicòpolis, la capital de la música, amb Rafael Corbí. Instrumental, el tango tal com ha de ser avui en dia, segons Bajo Fondo, Pide Piso, es diu aquesta peça que acabes d'escoltar. Això és Musicòpolis, la capital de la música, amb Conga Rock i Stereo Massive, amb Sean Paul i el Bless the Nation. Assemblies of the nation. No explanation, stop. in this iration. Love tribulation and degradation. Love, hate, hope, dedication. None of them can stop my elevation. Work hard, I'm not a waste man. Land where me come from, I'm a wasteland. Get erased and get out of trace and run away to a next location. Move ya! Yeah! Run up the base and get subjugation. Of the nation. Turn up the bass and bless of the nation. Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor, llenaste mi vida y después te vi partir. Sin decirme adiós, yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. No hay nada más triste que el silencio y el dolor, nada más amargo que saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz y dónde te escondes para llenarte de mí, llenarme de ti. llenarme de ti. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino. Y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Memòria, ara us diria que aquesta era una cançó original de Miguel Gallardo i crec que, a més, composició seva, perquè està equivocat, però no crec que així sigui. Alejandro Fernández amb la Cristina Aguilera ens aportaven la seva revisió d'aquesta fantàstica balada anomenada Hoy tengo ganas de ti. Després d'ells dos, Andreu Pérez en Tetegi amb una cançó enregistrada a Tordera des de l'àlbum L'Alè del Món. Es diu Sol. Thank you. Soon Inverse es diuen aquesta formació de pop que ens ha portat la cançó Despierta des del seu àlbum Camino hacia la Cuarta Dimensión. Estàs escoltant el teu espai, Musicòpolis, la capital de la música, amb Sheila Ray Charles, We Are Hope. Som l'esperança. In the human race, and people born to follow and taught God's great grace. And then there are givers who understand the needs of the fellow man. When love rules their hearts and courage takes a stand, humanity linked together hand in hand. We are love, depending on God above. We are grace, understanding the human race. We are faith, holding on to a brighter day. We are hope, looking for a better way. We are charity, looking out for a fellow man. We take the courage to the fight, take what's wrong and make. Looking for a better way. We are charity, looking out for a fellow man. Life is bigger than you and me. Takes a village to raise a family. That means it's up to all humanity. Hold the future's key. What happens in this life is up to you and me. Mentoring the children so they will understand to love one another the best that they can. I really do believe love. We are love. We are, we are, we are. You can go all your way, but you will have to pay. You can't. she called me yesterday. You were busy out working late. She said you left some things behind. Well, I guess that's when I lost my mind. Don't find your things at my house anymore. The ching, you're burning outside my door. Poof, you can go on. I sound angry? Hell yeah! It's making me feel better already. I remember this from the other day. See, y'all don't know what we're talking about. But Stefan... Sembla que escoltàvem de Sheila Ray Charles i el We Are Hope, i aquesta que està ara mateix entre nosaltres, de La Gaila, i es diu Something From Nothing, alguna cosa extreta de res. Anem tancant aquest segment de Musicòpolis, de la capital de la música, la teva radiofórmula musical, amb la presentació d'aquest single de Ariel Roth, Loquillo i Leiva, que ens arribava des de l'àlbum Rock d'Europa, amb el mateix títol, versionant aquesta cançó. Pornografía.